Radyo Tiyatrosu. Cinnet Suya Düştü. 1. Bölüm. Yazan İsmail Kesici. Yöneten Nisan Kumru. Oynayanlar: İlyas Nisan Kumru, Fatih Ahmet Cihat Sancar. Askerler: Yusuf Alan, Suat Emuce, Mehmet Kaplan, Huzeyfe Tümtürk, Abidin Özkan. Hasan Dede, Hayri Küçükdeniz. Binbaşı, İshak Özen. Sedat, Ömer Karaaslan. Fatma, Alime Çiftçi. Vesile Teyze, Handan Demiray. Kaan, İsmail Kesici. Seher, Merve Akbıyık. Hamza, Uğur Subaşı. Vedat, Umut Barış Taşdemir. Mahkemedekiler: Sabri Güngör, Mahpeyker Aksu, Mustafa Aygül, Eren Kaya. Niye benim babam? Benim babam kimseye kötülük yapmadı. O ölümü hak etmedi. Niye? Benim babam karıncayı bile incitmedi. Oğlum İlyas dur. Bırak o silahı. Kendine gel. Sakinleş. Üzerime gelmeyin komutanım. Bugün her şey bitecek. Ben dayanamıyorum artık. Komutanım, asker mevzide sinir krizi geçiriyor. Elindeki silahı çenesine dayamış. Acil yardım istiyorum komutanım. İlyas, sakinleş ol. Oturalım konuşalım. Beni komutanın olarak görmesen de olur. Bir abi gibi, bir baba gibi kabul et. Dertleşelim seninle. Gidin komutanım. Ben kendime hakim olamıyorum. Sanki delirecek gibiyim. Belki size bir zararım dokunur. Benim babamı öldürdüler komutan. Annem de gitti. Ben kimi arayıp hasret gidereyim? Beni bekleyen kimse yok. İçimi dökecek kimsem yok. İlyas, seni çok iyi anlıyorum. Sadece sakinleş. Eğer silahını bırakıp yanıma gelirsen, seni öyle biriyle tanıştırırım ki tüm dertlerini unutursun. Doktor istemiyorum ben. O ilaçlar insanı uyuşturmaktan başka bir işe yaramıyor. Yanılıyorsun İlyas. Doktorla değil, çok özel bir insanla, bir aile dostumla tanıştıracağım seni. Bu zamana kadar yetim olduğun için seni hep kolladım. Bu son iyiliği de sana yapacağım İlyas. Sana güvenmiyorum komutanım. Şimdi silahı bıraksam beni mahkemeye verirsiniz. Bir sürü ceza alırım sonra. Güven bana İlyas. Şu anda çok zor durumdasın ve ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi derin derin nefes al. Çocuklar, İlyas elindeki tüfeği daha fazla çenesinin altında tutamaz. Birazdan yorulur. Silahı bırakır bırakmaz hemen hamle yapıyorsunuz, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Komutanım, ne olursunuz bırakın gidin. Siz burada oldukça daha fazla panik oluyorum. İlyas, kendine bir şey yapmayacağına dair bana güvence ver. Ben de gideyim. Benim babam çok kültürlü bir insandı. Çok kitap okurdu. Bizim evin tüm odaları kitaplarla dolu. Benim babam ölmemeliydi. O benim canımdı. O çocuklarımın tonton dedesi olacaktı. O... Silah elinden düştü. İlyas bayılıyor. Yürüyün çocuklar. Hemen alın. Koşun. Bu tarafa. Hadi. O tarafa. Koş. Tamam çocuklar. Siz onu revire götürün. Orada bir sakinleştirici vursunlar. Ben birazdan yanınıza geleceğim. İlyas, kendine gel oğlum. İlyas. Tezkereni al da bir git ulan. Biz de kurtulalım artık. Üzerime gelmeyin. Allah rızası için. Kendine geliyor. Dayan İlyas. Devire bir iki adım kaldı. Günaydın İlyas. Nasılsın bakalım şimdi? Komutanım. Hiç yorma kendini. İyice bir dinlen. Bunalımda olduğuna emin olmasam seni... Neyse. İlyas bak. Şu anda sadece dejavu dediğimiz olayı yaşıyorum. Çünkü benzer şeyleri ben de yaşadım. Komutanım, ben kontrolümü kaybettim. Delireceğim sandım bir an. Gerçekten de akşam o saatte aslında her şey yolundaydı. Birden babamı düşünmeye başladım. Üzüntü kapladı her yanımı. Tüm olumsuz düşünceler arılar gibi kafamda dönmeye başladı. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum. Sicilinde hiçbir vukuat yok. Diğer asker arkadaşlarınla geçimin de iyi. Ayrıca yaşadığın talihsiz bir travmada dosyana işlenmiş. Tezkerine de bir ay kaldı. Seni sağ salim sivil hayata göndereceğiz. Bir de evli olduğunu ve bir oğlun olduğunu öğrendim İlyas. Bu beni çok üzdü. Seni hayata bağlayan birileri varken Sen bu cahilliği nasıl yaparsın? Komutanım, eşim de benim gibi öksüz. Onu bana teyzem buldu. Aslında kafamı karıştıran şeylerin bir tanesi de o. Nasıl? Komutanım, 2 yıldır evliyim. Eşim o kadar iyi bir insan ki sevgisine ve sadakatine de inanıyorum. Ama benden kendisiyle ilgili bir sır sakladığını düşünüyorum. Benden önce 4 defa nişanı bozulmuş. Niçin 4 defa? Benim eşim de ne gördüler de ayrılmak istediler? Bu benim kafamı kurcalayıp duruyor. Benden sakladığı bir sırrı var kesin. Kuruntu ediyorsun bence İlyas. Nişan bu, evlilik değil ya. Komutanım, siz neden benimle ilgileniyorsunuz? Yoksa akrabayızda haberim mi yok? İlyas, ben de 9 yaşımdayken babamı kaybettim. Ve insanın babaya en çok ihtiyacı olduğu zamanda babasız kalmak gerçekten de çok zor. Niye güldün? İnsanın kendisiyle empati kuran birisi yanında olduğunda gerçekten de çok rahatlıyor. Hele bu biri komutanıysa daha fazla rahatlıyor. Bir de komutanım, sorması ayıp olmazsa, siz babanızı nasıl kaybettiniz? Babam çobanlık yaparak geçimini sağlıyordu. Bir gün geniş bir ovada hayvanları otlatırken fırtınaya yakalanmış ve eve dönüş yolunda üzerine yıldırım düşmüş. Bu çok üzücü. Neyse, bırakalım bunları. Sen dinlen biraz. Ha, komutanım, beni biriyle tanıştıracağınızı söylemiştiniz. Ciddi misiniz yoksa o anda öylesine mi söylediniz? Hani hiçbir şey hatırlamıyordun? Bunu hatırlıyorum. Çünkü bu duruma daha önce düştüğümde herkesten aynı şeyleri duyardım. Oğlum sakin ol, oğlum derin nefes al. İlk defa siz bana bir insandan bahsettiniz. Bu unutulmayacak, sıra dışı bir şey. Sana bahsettiğim kişi Hasan Dede dediğimiz ve işini gücünü bırakıp tüm enerjisini gençlerin bunalımlarına çözüm bulmaya harcayan biri. Bana çok iyi gelmişti. Ya. İnanıyorum ki sana da iyi gelecek. 3 güne kadar beni ziyarete gelecek. Onu seninle görüştüreceğim. Kim bu adam komutanım? Bizim köyün sevdiği, saydığı bir insandı. Onun da kimi kimsesi yok. Tüm eğlencesi gençlere nasihat etmek. Ama ne nasihat? Bir kere duydun mu unutman imkansız. Komutanım, hoca mı bu adam? Anca okur üfler, 3 kulhüvallah, 1 elham. Sen öyle san İlyas. Önce tüm ön yargılarını at bir tarafa. Kendini bir topla. Sonra abi kardeş gibi konuşuruz. Yarın istirahatim bittiğinde karşımda çakı gibi bir asker olarak görmek istiyorum seni. Komutanım, bana güvenin. Yaptığınız tüm bu iyilikleri unutmayacağım, inanın. Selam! Dur! Kay! Üst çavuş Fatih. Komutanım, bir durum arz etmek istiyorum. Dinliyorum Fatih. Komutanım, 2. mangadaki Bayburtlu asker İlyas, nöbet mevziinde sinir kriziyle birlikte intihara teşebbüs etti. Aa! Neymiş sebebi? Kendisi 8 yaşındayken babasını kaybetmiş ve bir türlü bunu kabullenemiyor. Olur mu öyle şey? Aradan 12 yıl geçmiş. Bu zamana kadar acısının soğuması gerekirdi. Doğru söylüyorsunuz komutanım. Aslında 12 yılda acının soğuması gerekir. Lakin babasının ölüm şekli acısını katlamış. Nasıl bir ölüm şekli bu Fatih? 12 yıldır unutamamış. Komutanım, İlyas'ın babası 2 üniversite bitirmiş, 4 dil bilen çok kültürlü bir insanmış. İlyas arkadaşlarına uyup hayatında ilk defa bir gazinoya gitmiş. Kendisi alkolden nefret edermiş. Herkes kör kütük sarhoş olana kadar içerken o sadece gazoz içmiş. Sonra? Sonra gazino çıkışında arkadaşlar arasında kavga çıkmış. İlyas'ın babası kavgayı yatıştırmak isterken arada kaza kurşunuyla can vermiş. Gerçekten de çok acı bir tablo. Adam hayatında ilk defa bulaştığı bir olayda suçsuz yere canından olmuş. Her şey bunda kalsa iyi komutanım. Maddi sıkıntılar yüzünden İlyas'ın annesi 2. evliliğini yapmış ve üvey baba İlyas'ı kabul etmemiş. O da anneannesine teslim edilmiş. İlyas da biraz babasızlık, biraz annesizlik derken hem alkolün hem de uyuşturucunun pençesine düşmüş. Vay be. Tamam Fatih, gerisini anladım. Çocuk daha 20 yaşına gelmeden görmüş göreceğini. Aslında askerliği bitmeden bir tedaviye mi göndersek bunu Fatih? Hayır komutanım. Sizden sadece tek bir şey rica ediyorum. Nedir o? Komutanım, silah zimmetini alıp nöbetten de muaf tutup İlyas'ı Nizamiye yakınındaki parka bahçıvan olarak vermek istiyorum izninizle. Ayrıca bir aile dostumuz olan Hasan Dede ile de görüştürmek istiyorum. Senin o çocuğa neden iyilik yaptığını da çok iyi biliyorum evladım. 30 yıldır bu üniformanın içindeyim. Çok insan tanıdım. Her yerde şunu gördüm. Dünyada ırkları, renkleri ve lisanları aşıp dünyanın neresinde olursa olsun aynı dili konuşup anlaşan bir grup insan var. Yetimler ve öksüzler evladım. Sana İlyas konusunda tüm yetkileri veriyorum. Onu topluma kazandırmak senin görevin Fatih. Sağ olun komutanım. Gidelim marş. İlyas ziyaretçin var. Nizamiye gel. Geldim. İlyas, bu amca seninle görüşmek istiyor. Ah, merhaba. Fatih komutanımın bahsettiği Hasan dede siz olmalısınız. Evet İlyas oğlum, benim. Gel amca, az ileride banklar var, otururuz orada. Hasan dede, senin ne güzel bir sakalın var öyle pamuk şekeri gibi. Bak şapkamı çıkarayım da gör keli. Sana keten helva da getirecektim ama kalmadı işte. Döktük. Ya Hasan dede, sen harbiden de Fatih komutanın dediği gibisin. Çok kıyak adammışsın. Sen boş ver beni İlyas efendi. Fatih bana her şeyi anlattı. Canına kıymak istemişsin. Nedir seni bu kadar bunaltan? Hasan dede, çok güçsüzüm inan. Bunalıma girmem için geçmişimdeki acı olayları birazcık hatırlayıvermem yeterli oluyor. O gün bahsetmişlerdir, nöbet mevziinde de öyle oldu. Babamın cenazesi aklıma geldi. Ahıtlar o günkü yakıcılığıyla kulağımda çınladı. Sanki sonra annemin beni terk edişi ve o koca boşluk, girdap gibiydi. İstesem de kendime gelemedim. Aklım ikiye bölündü. Bir tarafta isyanla her şeyi harap etmek isteyen ben, diğer tarafta sakin olmam gerektiğine inanan ben. Sanki içimde kavgaya tutuştular bunlar. Şimdi beni dinle İlyas. Bir operasyona çıktınız. Boş ve ıssız bir arazide birden pusuya düştünüz. Mermiler yağmur gibi üzerinize geliyor. Sana soruyorum İlyas, ne yaparsın? Hemen hedef küçültüp yere yatarım ve kendime bir siper ararım. Bir kaya, bir çukur falan. Bunun adını koyalım İlyas. Bu yaptığına ne denir? Bu yaptığıma kendimi koruma denir. Hayır İlyas, kendini koruma değil. Nedir peki bu? Sığınmaktır İlyas, sığınmak. Her buhranda çaresiz ve bitkin akıllara musallat olan şeytanın vesvese mermilerinden korunman gerekir İlyas. Ne yapayım? Kendimi yere mi atayım? Sığın İlyas, sığın. Nereye? Seni yaratana, senin bu halini an be an görene. Nasıl olacak? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Niye kızdın ki şimdi? Kızmadım İlyas, niye kızayım ki? Euzu billahi mineşşeytanirracim dedin. Bunun adı kızmak değil ki. Bizim Sabri uzman kızdı mı böyle söylerek? Kızdığından değil İlyas. Kızıp bir kötülük yapmaktan, şeytana uymaktan sığınmış Allah'a. Ya, kafam çok karıştı be Hasan dede. Evladım, her zaman duyduğun ama nedir diye merak etmediğin Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım demek. Yani Allah'ım, ben şu anda nefsim ve şeytanla baş başayım ve zayıf, bitap olan aklıma musallat olan şeytandan senin rahmetine sığınıyorum demek bir nevi. Peki o zaman her şey geçer mi? Geçer İlyas, geçer. Allah kendisine sığınan kullarına her zaman yardım eder. Bunun tek ilacı budur. Söylesene, böyle bir durumdan kurtulmak için sen ne yapıyordun? Ya dede, kusura bakma, yanlış anlamazsan söyleyeyim sana. Söyle evladım. Affedersin, kafayı çekiyordum be dede. Peki, her şey düzeliyor muydu her şey? Eşim ve oğlumdan koptum Hasan dede. Oğlumun mama parasını alkole verdiğim oldu. Kendime geldiğimde bir hafta oturdum ağladım. Şimdi İlyas, şu anda havanın -5 derece olduğunu ve her tarafta kar olduğunu düşün. Ve sen bu havada üzerinde hiçbir şey olmadığını farz et. Yani annenden doğduğun gibisin. Ne olur İlyas? Donarım Hasan dede. Sen tam donmak üzereyken biri sana bir kova ılık su dökse ne olur? Vallahi ne olacak, harika olur. Rahatlarım herhalde. Evet, o an biraz rahatlarsın. Ya sonra? Sonra? Sonra ne olur ki Hasan dede? Sonra ıslanan vücudun iki kat üşümeye başlar. Ve donma sürecin daha da hızlanır. Ve sonra bir ılık su daha, yine rahatlarsın. 10 saniye sonra süreç tekrar başa döner ve kuru olan vücuda göre ıslak vücut donmaya tekrar başlar. Hasan dede, sadede gel. Nereye varacağını çok merak ediyorum. Ha evladım, anlamadın mı? Her hüzün ve kederinde sarıldığın alkol sadece sana buzlu havada ılık su etkisi yapar ve yavaş yavaş ona bağımlı hale gelirsin. Ve sana iyi geldiğini sandığında aslında donmaya başladığını çok geç anlarsın. Hasan dede, doğru söylüyorsun da nasıl kurtulabilirim bundan? Giy iman elbisesini rahatla İlyas. Bu kadar basit. Seni her türlü soğuktan korur. Ama korkuyorum. Niye korkuyorsun? Her şeye tevbe edip sonra tekrar o bataklığa düşerim diye. Tekrar tövbe et İlyas. Ya yine bozarsam? Yine tövbe edeceksin. Başka gidecek kapı mı var İlyas? Korkma. Allah affedicidir. Affetmeyi sever. Sen yeter ki pişmanlık dolu bir kalple ona sığın. Ama Allah nasıl olsa affeder rehavetine düşersen, sadece kendini kandırırsın, Allah'ı kandıramazsın. Hasan dede, insanların seni neden çok sevdiklerini şimdi anlıyorum. Anlattıkların sıra dışı şeyler. İnsanlar beni sevsin diye anlatmıyorum bunları İlyas. Ahirette tüm bu iyiliklerimin karşıma çıkacağına inanıyorum. Ölçümü insanların sevgisine göre belirlersem, sadece insanların hoşuna gidecek şeyler anlatmaya başlarım. Ki rızayı ilahiden kopmaya başlarım. Bu düşünce beni çok korkutuyor. Çevremdeki insanların sevgisi bende doğal bir afyon etkisi yapar ve uyuşuk bir beyinden de sağlıklı cümleler çıkmaz. O gün Rabbimin huzurunda yanımda ne İlyas olacak ne de Fatih. Sana bir soru daha İlyas. Benim çizgiden çıkıp çıkmadığımı, artık nefsimden konuşup konuşmadığımı nasıl anlarsın? Herhalde senin kadar bilinci olur Hasan dedi. Bir bakıma doğru söylüyorsun. Ama ya sana öğrettiklerim doğru şeyler değilse? O zaman başka birini bulmam gerekir herhalde. Ya o da yolunu şaşırmışsa? Ne bileyim işte Hasan dede. En doğrular, hak ve batılı birbirinden ayıran Kur'an'dadır İlyas. O Kur'an ki isterse 1000 yıllık inanç olsun, sana onun doğru olup olmadığını söyler. Çağlar üstüdür. Geçmişe ve geleceğe ışık tutar. Sana tavsiyem oğlum, o Kur'an'ı anlamını idrak ederek, saf bir kalple, teslim olmuş bir kalple okuman. Dede, bu anlattıklarını daha önce hiç duymadım desem yeridir. İnanın bana, siz anlattıkça o yaşadığım cinnet bile bana tüy gibi hafif gelmeye başladı. O cinnet ateşte pişmiş kıpkırmızı bir demir gibidir. Kendi haline bırakırsan soğuması çok uzun sürer İlyas. Onu soğutmak için ne yapayım? İman suyuna düşür onu İlyas. İman suyuna. Cos diye bir ses çıkar ve buharlar uçuşur. Cinnet suya düşer. Öfke, gurur, kibir, şeytaniye her şey o sesle kaybolur gider. Ya Hasan dede, her zaman duyarım imanı da ben iman nedir tam bilmiyorum ki onu. İnanmaktır İlyas. Emin olmaktır. Teslim olmaktır. Rabbin verdiği kararlara teslim olmaktır. Şeytan hep isyan ettirmek ister. Ben ateşten, sen topraktan der. İnsana apaçık düşmanlık eder. Bu yüzden seni azgınlığa ve isyana iter. Bir kere küçük düşmüştür, bir kere Rabbin huzurundan kovulmuştur. Düşmanı olan insanın yanındayken Rabbimiz onu huzurundan kovmuştur. Anlıyorum. Bak, seni babanın ölümünü düşündürerek isyana sürüklemiş. Oysa ki İlyas, Rabbim, babasız kaldım ama ben senden razıyım. Senden gelene teslim oldum deyip isyanı bir kenara bırakırsan şeytanı mağlup etmiş olursun. İlyas'ın cinneti o zaman suya düşer. Anladım Hasan dedem. Allah güzeli de yaratmıştır, çirkini de. Aslında her ikisi de güzel. Ve öyle bir sistem ki ikisi de kazanır. Çirkin, çirkinliğine isyan etmez kazanır. Güzel, kibirlenip güzelliğini fitne sebebi olarak kullanmaz kazanır. Rabbinin seni nasıl yarattığı, sana şeklini nasıl verdiği, seni zengin ya da fakir yaptığı aslında imtihanın bir boyutudur. kazanıp kazanamayacağını senin tavrın, teslimiyetin belirler. İçimi rahatlattın Hasan dede. Allah senden razı olsun. Bak borcunu da ödemiş oldun şimdi. Nasıl ödedim ki? Rab katında Allah'ın razı olacağı bir iş yaptığımı ilan ettim. Aman Hasan dede, bu iyi işte. Sana borçlu kalmadık vallahi. Bir de hep babamın ölümü üzerine konuştuk. Beni huzursuz eden bir şey daha var Hasan dede. Nasıl söylesem... Nedir evladım? Bak baştan söyleyeyim. Eşim çok iyi bir insan. Benim ve oğlumun üzerine titriyor. O da yetim büyümüş. Ama işte onunla ilgili bir gerçek canımı sıkıyor. Nedir o? Eşimin geçmişi ayrılıklarla dolu. Nasıl? 4 defa nişanı bozmuş, ayrılmış. Peki, söyle bakalım bana. Sen bundan ne çıkarıyorsun? Eşimle ne gördüler de ondan ayrılmak istediler? Acaba onun geçmişiyle ilgili bir sır mı var bana söylemediği? İnsanlar neden ondan ayrılmak istediler Hasan dede? Belki de eşin onların istediği gibi biri olmak istemediği için ayrılmışlardır. Bak İlyas, eline bir bozuk para alsan, durmadan yazı tura atsan, ardı ardına 4 defa tura gelme ihtimali var mı yok mu? Evet var. Yazı da gelebilir mi 4 defa? Evet, öyle bir ihtimal de var. Düşün işte, eşin yaşantısında uyum sağlayamayacağı ve bir hayat kuramayacağı 4 insanla tanışmış. Hem İlyas, ağzınla söylemedin mi eşim de yetim diye? Evet, yetim dedim. Anla işte İlyas. Frekanslar tutmuş, birbirinizi anlamışsınız. İlla ki kötü şeyler mi düşünmek gerekir? Hasan dede, sanki benim için araladığım bir kapıdan giriyorum. Seni ilk gördüğümde bana muska yazıp okunmuş su içireceksin sandım. Bak anlattıkların beni öyle serinletti ki... Din nasihattir İlyas. Din nasihattir. Artık bana yol göründü. Ben yavaştan kalkayım. Peki çok daralırsam seni nasıl bulurum Hasan dede? Her zaman daraldığında hazır ve nazır bulunan bir Hasan dede yok İlyas. Ama seni her zaman dinleyen, duyan, gören ve sana icabet eden bir Rabbin var. Aç ellerini ona. İste Rabbinden. Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var diyor Rabbim. Dua edenin duasına icabet ederim diyor. Dua en güçlü silahtır İlyas. Bunu unutmam Hasan dede. Unutamam. Seni de dua etmeyi de. Hadi kal sağlıcakla. Allah yolunu açık etsin Hasan dedem. Ne oldu ulan İlyas? Hoca okuyup üfledi mi seni? Din nasihattir kardeşim. Bilmiyorsan öğren. Evet İlyas, şimdi sivil hayata merhaba diyorsun. Alışman biraz zaman alabilir. Artık sen de Hasan dedeyi dinleyenlerden birisin, bunu unutma. Vallahi hiç sormayın komutanım. Bir daha karşıma öyle biri çıkar mı bilmiyorum ama dualarım hep o insanlar olacak. İlyas, sanırım özlersin buraları ha? Ne dersin? Özlerim be komutanım. Hatırlamak istemeyeceğim hiç kötü hatıram yok ki. Ancak işte kendim ettim, kendim buldum. İlyas bak, sana bir kart vereceğim. Evine gittikten sonra biraz kafanı toplarsın. Sonra da bu karttaki kişiyi bulursun. Sana helalinden bir iş bulur. O da çok seveceğin ve güveneceğin bir insan. Çok sağ olun komutanım. İstediğiniz yere gidin, sizi bulurum. Haber göndermeyi ihmal etmem, merak etmeyin. Zaten habersiz bırakırsan ben bulurum seni. Hadi arkadaşlar. Hepinize hayırlı tezkereler. Hakkınızı helal edin. Helal olsun İlyas. Sizin için İlyas. Yolun açık olsun İlyas. Sağ olun komutanım. Cinnet Suya Düştü adlı oyunumuzun 1. bölümünü dinlediniz.